पोइ जेकॾहिं ईअं न कंदव त अल्लाह ऐं संदसि रसूल जे पारां अव्हां खे जंग जी सुध हुजे ऐं जेकॾहिं तौबा कयव त अव्हां लाइ अव्हां जे मालनि जी मोड़ी आहे न कि वधीक वठो ऐं न कि अव्हां खे घटि ॾिबो।